Yeah. Oh.

Thank you. machen die ihr Variant, aber dann ist das noch. Amen. Rabbimiz Christus'a için teşekkürlerimi sunuyoruz. Bugün tekrar bizi burada bir araya getirdi. Bu kutsal bilgisinin çatısı altında. Yüceliklerimizi, dualarımızı ona yükseltirken onun kutsal sofrasından belirli ve tanı olan, yani bizler için, inananlar için sonsuz yaşam olan o kutsal sofraya yaklaşmamıza bizi yükseltti. Şükürüyoruz. Amin. Bugün kameradan bölümünde kısa da olsa birçok şeyi içeriyor. Birçok şey anlatıyor. O kısa kamera bölümünde ve şöyle başlıyor. Diyor ki insan ondan başkası değildi göğüsüne ki gökte gelmiş. Peki biz bulunduğumuzda neyi hatırlıyoruz? Ki Avedan bize zaten onu da gösteriyor. Nasıl ki Musa diyor, o bronz yuvarlı ona bakanlar kurtulsun diye o yollarda söyleyince ki bu yuvarlı bakan diğer o yuvarlıların soğukmasıyla ve o zehirle görecekler ama bu yuvarlı bakan kurtulacak. İşte biz düşünün ki Mısır'dan çıkış tarihinde itibaren görüyoruz ki bir inanç var. Yücelenen bir iman var, bir inanç var. Çünkü çok basit bir şekilde bu. Musa kendinden söylemedi bunu. Bakın bu yana, az sonra yükselteceğim bu yana bakın ve kurtulun. Bu tanrısal bir şey. Çünkü Tanrı'dan söylemiş. Ve Tanrı'nın söylediği şekilde o Yahudiler ona iman ettiğinde, ona inandığında o ölümden kurtuldular. Ölüm bir yılan zehri geldi ve insan hayatı için oldu. Nasıl yaratılışından dokudu? İlk günün itibaren ölüm düşünün ki yılan araştırıyor. Tabii ki maddesi değil. Ruhsal. En büyük kaybı. Evet, beden büyük ölecek, toprak olacak. Ama yaşayacak olan onu nasıl yaşayacak? Nerede yaşayacak? İşte insanoğlunun yaratılışıyla başlayan ve ölüm sebebi olan bu zehir çölde de yavru altı yakaladı. Ve o yılanların soktuğu kişiler tabii ki o zehirle ölecekti. Ama bir şey oldu. Tanrısal söz o zehirden kurtardı onları. Ve biliyoruz haça yükselmiş olan, haçın üstüne yükselmiş olan bizim sonsuz yaşam kaynağımız olan kurtarıcımızın o ışığı yaşamın kaynağı Tanrı'nın ta kendisi olan Yesus Kristus'a. İşte o inanan Yahudiler gibi, o yücelikte inanan Yahudiler gibi biz bugün o maça baktığımız zaman o zaman işte o yılanın zehrinden, o kötünün zehrinden kurtulacağımıza inanıyoruz. Eğer inanıyorsak zaten o haç bizi kurtaracak. Eğer biliyorsak o haç bizi kurtaracak. Eğer biz o haçı tanıyorsak gerçek anlamda o kurtaracak. Ama sadece ve sadece bir yere çizilmiş bir sembol, boynumuzda aslan bir kolye ucu, işte bir yere yapılan bir taş heykel gibi düşünürsek, maalesef de maalesef o harç sadece bizim hayatımızda bir sembol olacak. Aslında bugün kamerada çok şey işleniyor. Biraz daha ilgilenelim bugün topluma parçasından. Bir önceki bölümde Nikodemos ve Jesus Christos'la görüşüyor. Konuşuyor, bir şeyler soruyor. Bir soru cevap şeklinde geçiyor aradaki konuşma. Ve Christos diyor, kim ki sudan ve ruhtan doğmadıkça o sonsuz yaşama ulaşamayacak. Benim adımız diyor, doğan bir kişi tekrar nasıl doğabilir? Tekrar doğabilir, nasıl doğabilir? İşte Christos'un orada aslında anlatmak istediği çok farklı bir şey. Sudan ve ruhtan doğdum. İşte bugünkü aileler bölümünde şu var. Christos konuşurken şunu söylemiyor. Şu var demiyor. Ama öyle güzel bir anlatımla, öyle güzel bir ruhla bize bugünkü aileler konuşuyor ki diyor ki işte o çölün ortasında yükselen yılanda, o sembolik yılanda üç şey var. Hristos'un adına batız olma. Ona inanma. Ve en önemlisi hacı tanıma. Nasıl ki parçalar pazarındaki pazarı bugün pazarı anlattığımız, konuştuğumuz bazı izledik. Hristos'u tanımak, Hristos'un kim olduğunu bilmek. Ki orada dedi, göklerdeki ses, o benim oğlumdur, ondan hoşumdur. İşte bugün Hristos tekrar geliyor. İnsan olup diyerek geliyor. Tanrı oğlu olarak demiyor. Baba oğlu ve kutsalın içindeki oğul olarak gelmiyor. Böyle konuşmadan insan olarak konuşuyor. Orada bir şeye vurgu var çünkü. Bugün birçok inananlar, diğer başka kiliseler şuna inanıyor. Christos Mesih. Buna şükür. Kurtarıcımız. Ama diyor ki, suyun üstü yürürken Tanrı'ydı. Ama hacın üstünde insan babasıyla karşılandı. Gelin onun üzerine düşünün. Christos suyun üstü yürürken Tanrı'ydı. Balayı ekmeği çoğaltırken Tanrı'ydı. Hastalara şifa verirken Tanrı'ydı. Peki taşın üstünde can verirken acı çekerken neydi? Orada da Tanrı'nın ta kendisi. Çünkü baba onu dünyayı kurtarsın diye, dünyanın günahını sırtına alsın diye yolladı. Bu hünkârdan da okuyoruz. İşte bu ayeti, bu hamarı devamlı hatırlamamız gerekiyor. Tanrı dünyaya kadar çok sevdi ki biricik oğlunu yolladı. Ona imanen mahvolmasın, kaybolmasın ve sonsuz yaşamayacaksınız. İşte karşılanmak bu. O halde Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi dediği zaman Tanrı dünyayı çok sevdiğinde neyi çok sevmiş olacaktı? Yarattığı doğayı, yarattığı tehlikeli bizlere. Bizlerden kimleri seçip o zaman? İyi olanlar mı? Ona inananlar mı? Aslında tam tersi. Tanrı, onu duymayanlar, onu görmeyenler, ona inanmayanlar için gönderdi Yesus Kristos'un bir ışık olmalı. Ki ışık olsun onlara diye. Ama maalesef onlar ışığı değil, karanlığı seçtiler. Düşünün ki kirli bir yer var. Temizlenmemiş bir yer var. Kötü olan bir şey var görüntüsüyle. Oraya kuvvetli bir ışık verir misiniz? O görüntüsüyle. Aslında Tanrı bunu yaptı. Tanrı o kuvvetli ışığı işte tam onun üzerine vurdu. Ki bizler kendimizi görelim diye. Ki bizler kendimizi tanıyalım. Bizler çünkü önce kendimizi tanıyacağız, kendimizi bileceğiz. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu, ne olduğumuzu ve daha önemlisi işlerimizin ne olduğunu bileceğiz ki. O zaman Yesus hayatımıza girsin. Ve bileceğiz ki, tanıyacağız ki o kaçı. O kaçı arkamızda gerçekten o kaçla bulacağız. Aylarının son bölümünde diyor. Onlar karanlığı seçtiler. Çünkü yaptıkları kötüydü. İşte Hristos Nikodemos'la konuştuğu zaman ruhta ve sudan baptizden bahsetti. Oradan doğmaktan bahsetti. Bu osarlıkla konuşuyor. Benim adıma vaftiz etmedi. Kaça giden, Tanrı'dan Tanrı olan, ışıktan ışık olan, gerçek Tanrı'dan Tanrı olan bir Hristos'un ta kendisiydi. Ve bizleri, sizleri vaftiz eden Hristos'un ta kendisi. Çünkü onun adıyla vaftiz edilmez. Hristos'la vaftiz edilmek, Hristos'un adını üzerine almak, Hristos'la birlikte haçın üstünde olmak da aynı çünkü. Hristos'la o haçın üstünde ne olduğunu o haçın onu anlamak aynı şey. Ve inanmak. Bugün bu bir şey var. İşte o çöpü düşüneceğimizden o yılanla Yesus Hristos'un haçı arasında olan aslında bir şey var. İnanç. Ama inanmak, iman olmak yetmiyor. İnançlı olmak, imanlı olmak bir şeyi var. Diyelim ki ödemesi var. Evet, inanmak güzel bir şey. Ama kurkuyu inanmak değil. Öyle bir inanmak ki, ona adanmak, onun gibi olabilmek, onun gibi yaşayabilmek ve yaşayabilmek. İşte bunun da en güzel örneği, o imanla yapılan işler, o imanla yapılan işler. Öyle işler yapalım ki, en büyük ışığı verelim o işlerin üstüne. Ve diyelim ki, yaptığım işler imanla, bir Hristos olan inancımla yapıyorum bunu. Onun adıyla yaptığını demiş. Çünkü bu işleri yapmam için ben ona yaptığına çağırdım. Ve o olmadan bu işleri ben yapamam. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik olduğu yolları bizler için, gözleri kör olanlar için, kalpleri taş olmuşlar için, kulakları duymayanlar için o Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın ışığını. Peki bizler Tanrı'yı o kadar çok seviyorum ki, Yesus Kristus'u o kadar çok seviyorum ki, ne yapıyorsun? Yaptığım işlerde Yesus Kristos nerede? Hayatında Yesus Kristos nerede? Düşünürken, çalışırken, yazarken, çizerken, yürürken, Yesus Kristos senin hayatında nerede? O haçın üstüne mi kaldı? Yoksa diyebiliyor musun? Ben bugün o haçın üstüne bakınca kendimi görüyorum. O haçın üstünde ben de Yesus Kristos'la birlikte yükseliyorum. Çünkü o haçı sırtlayıp ve Yesus Kristos'un adı sığınmamız. İşte bugün tekrar karşımıza bir şey çıkıyor. O Tabor Dağı zirvesindeki o tanrısal söz, Baba Tanrı'dan gelen söz tekrar karşımıza çıkıyor. O benim oğlum, ondan hoşumluyum. Onu dinleyeyim. Ve işte haçın üstündeki gerçek Tanrı'dan olan Tanrı, gerçek ışık olan Dev Yusuf Kristos'un ta kendisi. Gelin bugün o haça tekrar bakalım. Ve o haça baktığımız zaman diyelim ki, Dev Yusuf Kristos, ben seni tanıyorum, sen Mesih'sin. Tanımakta kalmıyorum, seni biliyorum. Bilmekte de kalmıyorum. Sana inanıyorum. Ve bugün her şeyinden senin elindeyim. Ve her şeyinde bugün o haçın üstünde ben seninle birlikte olmak istiyorum. Ve o iman gücüme öyle vardır ki yaptığım işlerin içinde sana olan inancım olsun. Sana olan ben bugün Hristiyan diyebiliyorsam, sadece Tanrı'ya inanıyorum, kiliseye gidiyorum, mum yakıp duruyorum, ben de olmayacağım. Ben bugün Hristiyan'a gidiyorsam, Hristiyan diyorsam, tekrar hatırlayacağım. Ben Hristos'un adıyla baktım. Ona iman ettim ve onun açını anlıyorum. Sadece bir sembol olarak değil, hayatın ta kendisi olarak o haçı elinde taşıyor. O halde bir sevgili anlamamız. Biz bu kilise toplandık. Dualarımızı ediyoruz. Az sonra kutsal sokakta payımıza düşen o sonsuz yaşamın ekmeğini almak için. Bize bağışladığı bu sonsuz yaşamın bedenini tatmak için buradayız. Onu alıp giderken tekrar düşünün. Ben neyin önüne yanaşım? Benim bedenim hangi bedenim verilmiştir? Hangi kanım verilmiştir? Ve birleştikten sonra ne olacak? Bu bedeni de alalım. Birleş o bedenin. Ama sadece orada kalmasın. Onun işlerinizle birleştir. Onun hayatınızla birleştir. Onun dostlarınızla konuşurken birleştir. Ve inancınızla birleştir. İyi işlerle. Ve o zaman göreceksiniz ki gerçekten o haçtan pırıl pırıl bir ışık yansıyor. Bütün hayatınızı aydınlatıyor. Ve sizin üstünüze yanan ışık direkt sizi tüm dünyada gösterecek. İyi ki karanlıkta saklanan kötü işler. Bugün ayrıca derhurma dualarında özellikle bir şey bildireceğim sizden. Kilisemizin, koronumuzun barış olan barışma kalacağım, sarfada kalacağım bir amirat geçirdi hafta içi. Onun için şifa duası diliyorum. Ayrıca kilisemizin hızdan koşu, bir kaza sonucu şu anda hastanede durum iyi olacak inşallah. Bir amirat doğru geçirecek. Sizden can derhurma da İkisinin de ismini bana bir vantazla şutun derken aklımızdan onların isimlerini geçirip, yüreklerimizden onların isimlerini geçirip ve diyelim ki Jesus Christos haçınla onlara ve tüm hastalara ve tüm fakirlere, hastalara, düşkünlere şu anda ihtiyaç sahibi kim varsa dünyanın her bir yerinde onlara o kurtarıcı taşını bir kez daha vurdu. O kurtarıcı taşının ışığı bir kez de onların yüzünden o sıcaklığı ve o ışığı yer ki dünya seninle gelişecek. Çünkü sen iyi olasın. Yürütçok Tümen, sen burada ağaç büyümüş yapabiliyoruz. Hadi verimiz. Amin. Yeah. Oh. da bu yapılan açıklamalar olduğunda Thank you. Oh. Ağrı'nın